program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A większość związków katowickiego holdingu węglowego akceptuje warunki porozumienia w sprawie połączenia spółki z Polską Grupą Górniczą. Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczyna pracę, ma skuteczniej walczyć z szarą strefą. W serwisie też pożegnanie Danuty Szaflarskiej. Jest ostateczne porozumienie ze związkowcami w sprawie połączenia Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Po ponad 8 godzinach negocjacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego strony wypracowały kompromis. Jak mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, najważniejsze kwestie, które dzieliły związkowców, zostały wyjaśnione. My jako ministerstwo zaakceptowaliśmy pewne korekty dotyczące oświadczenia zarządu, które będzie jednym z załączników, mówiący o pewnych prawach pracowniczych, jakby wzmacniające pozycje pracownicze w kontekście pracowników IPG i katowickiego holdingu węglowego. Pojawiły się również sugestie dotyczące załącznika, o którym była mowa w kontekście kopalni Wieczorek, kopalni Śląsk. Rozmowy były trudne, ale udało się wypracować spokojną przyszłość dla kopalni Wieczorek i Śląsk, mówi Piotr Bienek, szef Solidarności w Rudzkim Zakładzie. Trudno się negocjowało, udało się jakieś zapisy korzystniejsze, które dają większą możliwość ochrony naszych pracowników, większe gwarancje tych warunków pracy, płacy, które oferuje nam PGG, jednocześnie dające możliwość tym dwóm kopalniom, które były w poprzednim porozumieniu, możliwość dalszego funkcjonowania. To jest dla nas bardzo ważne. Za godzinę porozumienie mają podpisać wszystkie związki. Po południu dokument ma zostać przedstawiony inwestorom, a w czwartek bankom. Połączenie Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego ma zostać sfinalizowane do 1 kwietnia. Główny cel: walka z celnymi podatkowymi oszustami. Od dziś pracę rozpoczyna Krajowa Administracja Skarbowa. W ściganiu przestępstw wobec fiskusa zastąpi służbę celną, kontrolę skarbową oraz administrację podatkową. Decyzje o kontrolach będą zapadać w jednym miejscu. Dzięki tej zmianie ograniczanie szarej strefy ma być łatwiejsze, podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby Krajowa Administracja Skarbowa była przyjazna i wyrozumiała dla słabych, dla mniejszych, dla niewinnych oczywiście w szczególności, ale żeby była bardzo silna dla tych, którzy próbują przemocą, sprytem, oszustwem wziąć to, co należy do państwa polskiego. Szef Administracji Skarbowej Marian Banaś podkreśla, że reforma porządkuje zatrudnienie w tej służbie. Chcemy, aby w sposób jak najbardziej racjonalny zostali wykorzystani w swojej pracy wszyscy dotychczasowi funkcjonariusze. Będziemy mieli funkcjonariuszy, którzy te zadania, które do tej pory wykonywali na granicach grupa mobilnej, wykonywali jako funkcjonariusze. Natomiast pozostali, tak jak w służbie cywilnej, byli o statusie służby cywilnej. Przepisy zakładają wygaśnięcie dotychczasowych umów o pracę. Osoby, które nie dostaną propozycji ponownego zatrudnienia lub służby, nie będą mogły odwołać się do sądu. Donald Trump zapewnia, że Stany Zjednoczone nie wycofają się ze światowej polityki. A w orędziu przed Kongresem amerykański prezydent zadeklarował poparcie dla NATO i wyraził zadowolenie, że kraje członkowskie sojuszu zwiększają wydatki na obronność. Donald Trump wyraził przekonanie, że w interesie amerykańskiej polityki zagranicznej jest bezpośrednie i znaczące zaangażowanie w sprawy międzynarodowe. Zdecydowanie popieramy NATO. Sojusz wykuty podczas dwóch wojen światowych, które doprowadziły do obalenia faszyzmu oraz zimnej wojny, która zakończyła się upadkiem komunizmu. Donald Trump zaznaczył jednak, że partnerzy Stanów Zjednoczonych muszą wywiązać się z zobowiązań finansowych. Dzięki naszym zdecydowanym i szczerym dyskusjom zaczyna się to stawać rzeczywistością. W gruncie rzeczy pieniądze już płyną. Odnotował z satysfakcją prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreślił, że jego rząd będzie respektować suwerenność innych krajów i wybór ich własnej drogi. Zadeklarował też gotowość Stanów Zjednoczonych do poszukiwania nowych przyjaciół na świecie i zawarcia nowych sojuszy. Chcemy harmonii i stabilizacji, a nie wojen i konfliktów, oświadczył amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zagrała w prawie 80 filmach i 100 sztukach teatralnych. Wystąpiła w niemal 400 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Danuta Szaflarska spoczęła wczoraj w Alei Zasłużonych na wojskowych powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze aktorce towarzyszyli rodzina, koledzy aktorzy i wielbiciele jej talentu. Byli też górale z Kozarzysk, gdzie się urodziła. Dziękuję Ci za miłość, jaką nas obdarzyłaś. Dziękuję za cudowną wiarę w sztukę i teatr. Dziękujemy za inny świat, za świat Kosarzysk, wieś, za strumień, góry, za te wszystkie rzeczy, które cię tam ukształtowały. Nie była megalomanką, nie była królową sceny polskiej, była góralką z Kosarzysk. W maluśkich Kosarzyskach wchodziła gwiazda, schodziła cichutko i zgasła cichutko. Ale pomiędzy tym błyskała przecystym, no jaśniejszym światłem bez tyle ruchów. Danuta Szaflarska zmarła 19 lutego, miała 102 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. Wciąż czekamy na medal Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. Wczoraj nie udało się go wywalczyć Justynie Kowalczyk. Polka była ósma w biegu na 10 km techniką klasyczną. Był to jej jedyny indywidualny start w tej imprezie. Zrobiłam wszystko, co było w stanie zrobić przez ostatnie miesiące. Naprawdę Justyna sportowiec tak profesjonalny to już nie było, przynajmniej od 7-8 lat, żebym tak bardzo odpowiedzialnie przez ostatnie 6-7 miesięcy do sportu podchodziła. Może za bardzo, może trzeba było odpuścić, może trzeba było wyluzować. A może po prostu czas Justyny wygrywającej już minął bezpowrotnie i to z tym też się muszę chyba pogodzić. Czas wygrywającej Marit Bjergen natomiast nie minął, bo to ona wywalczyła wczoraj złoto w tym biegu, a dziś w Lahti czekają nas kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni. Dwie polskie drużyny pożegnały się z siatkarską Ligą Mistrzyń i do tego zakończyły udział w rozgrywkach porażkami. Chemik Police przegrał wczoraj z Modeną 0-3, a Tauron MKS Dąbrowa Górnicza z Azerajlem Baku 2-3. Obie nasze ekipy zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. Juventus Turyn jedną nogą w finale Pucharu Włoch. Wczoraj w pierwszym spotkaniu półfinałowym pokonał Napoli 3-1. Pierwszą bramkę w tym meczu zdobyli goście. W 37 minucie pierwszej połowy strzelił ją Hiszpan José María Callejón, co było ukoronowaniem wyraźnej przewagi Napoli w tej części spotkania. Druga należała już całkowicie do Juventusu. W drugiej minucie po przerwie Paulo Dybala wyrównał z rzutu karnego. 17 minut później drugą bramkę dla Juve zdobył z akcji Gonzalo Higuain. Autorem trzeciego gola był znów Dybala, strzelający drugiego tego wieczoru karnego. Juventus nie spoczął jednak na laurach i atakował do końca meczu, lecz bezskutecznie. W składzie Napoli byli obaj Polacy spod Wezuwiusza, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Rewanż na początku kwietnia w Neapolu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Także na początku kwietnia rewanżowe spotkanie półfinałowe w Pucharze Polski. Arka Gdynia w pierwszym meczu pokonała Wigry Suwałki 3-0. Dziś grają Lech Poznań i Pogoń Szczecin. W Niemczech do półfinału pucharu awansowali piłkarze Eintrachtu Frankfurt. Wczoraj miał się odbyć także mecz trzecioligowego Sportfreunde Lotte z Borussią Dortmund, ale został przełożony z powodu opadów śniegu. A za godzinę więcej o NBA i o zwycięstwie Washington Wizards nad Golden State Warriors. To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Najmocniej popada na południowym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany miejscami, nawet porywisty. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali, a jeśli chodzi o temperaturę, to troszkę niższa niż wczoraj. Zaczyna się od 5 stopni, to w Trójmieście i Toruniu, 6 w Łodzi, Gorzowie i Olsztynie, 7 w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku, 8 w Zamościu i Przemyślu, 9 w Katowicach i Krakowie, 10 stopni w Opolu i Jeleniej Górze, do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, 9,5 minuty po 7. Za chwilę pytanie ważne, muzyczne między innymi, ale wcześniej jeszcze panowie zagrają. We'll be right back. Nie wiem, czy pan słyszał, przed chwilą kolega grał na skrzypcach. Przepięknie. Prawda? Aż mi łza poleciała dosłownie. Bo skrzypce wydobywają z człowieka takie uczucia. Wiem. Wie pan o tym? Nie wiem, czy w naszym dżinglu są skrzypce, czy nie. Posłuchajmy. Pytania z kosmosu. Nie wiem, czy... Też nie wiem. Prawda? Ładnie. No. Też ładnie. Dzisiejsze pytanie, ja nie wiem, czy naukowo możemy na nie odpowiedzieć, ale spróbujmy, bo pan Wojciech ma taki problem. Czy to prawda, że skrzypce Stradivariusa brzmią najlepiej na świecie? To jest mierzalne? Nie, to nie jest mierzalne. Moim zdaniem moje skrzypce brzmią znacznie lepiej, na przykład. Bardzo dobrze. Pan ale grywa? Tak, grywam. Mhm. Ale to tylko moje zdanie. Faktem jest, że skrzypce Stradivariusa są chyba najbardziej znanymi skrzypcami. One powstawały na przełomie XVII i XVIII wieku i prowadzono naprawdę setki badań, skąd ich taka sława, ta aura. One rzeczywiście mają bardzo ładny dźwięk. Wszystko, co jest ładne czy brzydkie... To kwestia ocenna. To jest kwestia, panu się jedna rzecz podoba, mnie druga. Chociaż myślę, że niektóre rzeczy nam się w dwójkę mogą podobać. Mogą. W każdym razie, wracając do Stradivariusa, rzeczywiście tych badań było bardzo dużo. Sam dźwięk, sama barwa instrumentów takich jak skrzypce, czyli strunowych, drewnianych, ona jest uzależniona od wielu, wielu różnych elementów. Jest uzależniona na pewno od tego, z jakiego drewna to jest zrobione. Czy to drewno jest odpowiednio wysuszone. Od lakieru jest uzależniona. Od kształtu jest uzależniona. Jest uzależniona oczywiście od samego skrzypka. Jest uzależniona od strun. Kiedyś były struny robione z jelit zwierząt. Dzisiaj są metalowe tylko. Od smyczka, od tego, czy smyczek jest mocno czy słabo nasmarowany. Od tłumików, które też na skrzypce można zakładać i czasami się zakłada, nie tylko po to, żeby ciszej grały, ale też, żeby nieco zmienić barwę. Także tych elementów jest naprawdę, naprawdę sporo. W przypadku Stradivariusa jest jeszcze jeden element, który wydaje mi się, że warto o nim wspomnieć. Ja znalazłem taką publikację wydaną przez Szwajcarskie Federalne Laboratoria Naukowe i z nich wynika, że skrzypce stworzone przez Antoniego Stradivariego mają jedną cechę, których inne nie mają, a mianowicie pleśń. Stradivari żył w tak zwanej małej epoce lodowcowej i wtedy średnia temperatura na Ziemi była z grubsza o 1 stopień niższa niż obecnie. W chłodniejszym klimacie rośliny rosną po prostu wolniej, a to wpływa na gęstość drewna. Jeżeli mówimy o dźwięku emitowanym czy produkowanym przez instrumenty takie jak skrzypce, no ten dźwięk jest przenoszony, nie wiem, ze strun. Struny są pocierane przez smyczek, one drgają przez mostek do środka, pudło rezonansowe drga. Każdy element tam w środku jest istotny. Jeżeli to drewno ma inną gęstość, no to ten dźwięk jest nieco inaczej przenoszony i nieco inaczej brzmi. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że jak dokładnie przebadano wszystkie egzemplarze skrzypiec Stradivariego, okazało się, że to drewno na etapie suszenia najpewniej zostało, nie wiem, jak to powiedzieć, zainfekowane pleśnią, czyli grzybem. I ten grzyb spowodował, że zmieniła się jego gęstość. To jest jeden z tych elementów, które odróżniają skrzypce Stradivariego od innych. Ja też gram na skrzypcach i to jest bardzo sympatyczne i takie rozluźniające. Te skrzypce, które on tworzył i jakby porównać do tych, które dzisiaj mamy, one się nie różnią jakoś zasadniczo. Dalej są budowane z dwóch głównych rodzajów drewna, z świerków i z jaworów. Muszą być oczywiście, górna jest powierzchnia budowana zawsze ze świerkowego drewna, a ten dół jest z jaworowego, boki też są z jaworu zrobione. Także tutaj jest naprawdę mnóstwo elementów. Na pewno jest to doskonały instrument, ale czy brzmi najlepiej we wszechświecie, to każdy musi ocenić sam. To każdy musi sobie zagrać i sprawdzić, czy tak mu właśnie się podoba, czy nie. Przynieś, prawda? Kiedyś, to pogramy. No zdecydowanie. Dobrze, przyniosę. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Skrzypek. Dziękujemy. Do, na dachu. Do jutra. Do jutra. Girl, girl, girl. bardzo. No i cała magia poszła w las. Pleśń. Co to, ser jest jakiś? No tak, niestety naukowcy tak mają, że potrafią odrzeć z magii. Mój mąż dzisiaj rozpoczyna nowy etap w życiu, zmienia pracę. Chciałabym mu przekazać, że dzień jest piękny. Ja myślę, że będzie super. I tak sobie myślę, że ogólnie fajnie jest, jak się nie boimy zmian, bo myślę, że jak coś nam nie pasuje w życiu, to dobrze jest coś tak zmienić. I mam nadzieję, że będziecie Państwo dzisiaj mu dobrze grać, żeby jak będzie jechał do pracy, to żeby miał masę energii. Ale już się staramy właśnie zagrać ładnie. Mam wrażenie, że Elvis wyczerpał znamiona takiego energetycznego grania. 22 minuty po siódmej. O, piękny masz, to ładne coś jest. Przedstawić poproszę. Krystian Hanke. Dzień dobry. Więc tak, piękny mam rzeczywiście. Znajdą Państwo dziś w Rzeczpospolitej płytę z balladą, nie byle jaką, bo to jest ballada Fryderyka Chopina. No? Znajdą Państwo odnaleziony niedawno rękopis. Zbiory Muzeum Fryderyka Chopina wzbogaciły się właśnie o rękopis owej ballady G-moll op. 23. No i sama ballada i historia tego rękopisu właśnie dziś w Rzeczpospolitej. Jeśli ktoś, to proszę, a dziś urodziny Chopina kolejne. I posłuchamy sobie muzyki Fryderyka Chopina jeszcze przed 8. No i bardzo dobrze. Dziś także urodziny, właściwie nie pierwsze, tylko startuje dopiero Krajowa Administracja Sądowa i w ogóle zmiany, jeśli chodzi o tropienie nieuczciwych przedsiębiorców. Tylko 29 osób w ubiegłym roku poszło do więzienia za wyłudzenie zwrotu VAT o dużej wartości. Teraz może się to zmienić. Śledczy liczą na to, że wchodzące dziś w życie dwie duże reformy pozwolą szybciej i skuteczniej ścigać podatkowych oszustów. Wprowadza ona całkiem nowy nowy rodzaj przestępstwa, wystawianie lub posługiwanie się pustymi fakturami, niezależnie od skali uszczuplenia podatkowego. Prokuratorów cieszy też coś innego. Postępowania będą się toczyć sprawniej. Dotychczas musieli czekać, żeby najpierw swoją pracę zakończyli inspektorzy skarbowi, a potem jeszcze wypowiedział się sąd administracyjny i to często w obu instancjach, a czasem trwało to latami. Teraz będą mogli szybciej kierować akty oskarżenia do sądu. Będziemy też zabezpieczać majątek bez konieczności ustalania, jakie było uszczuplenie podatkowe, mówi dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy wiążą też nadzieję z drugą wchodzącą dziś w życie reformą. Rusza Krajowa Administracja Skarbowa. Skutki tej reformy to jednak na razie wielka niewiadoma. Są obawy o to, jak na walkę z oszustami przełoży się likwidacja urzędów i izb celnych oraz urzędów kontroli skarbowej i zastąpienie ich urzędami celno-skarbowymi. Jedno jest pewne. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oznacza, że 62 tysiące osób zatrudnionych dziś w administracji podatkowej, celnej i skarbowej czeka teraz na nowy angaż. Pisze dziennik Gazeta Prawna, ale nie tylko ten dziennik poświęca temu tematowi sporo miejsca. W Rzeczpospolitej znalazłem informację o tym, że rośnie liczba podrabianych dokumentów. Rękę do procederu przykładają nawet urzędnicy. Legitymacje, zaświadczenia, certyfikaty, ukończenia kursów, a nawet książeczki honorowego krwiodawcy. To tylko niektóre z tysięcy dokumentów, jakie są podrabiane i w których jest podawana nieprawda. Takich przestępstw przybywa. W ubiegłym roku doszło łącznie do ponad 47,5 tysiąca takich przestępstw, czyli o ponad 3,5 tysiąca więcej niż w roku poprzednim, wynika z danych Komendy Głównej Policji, które przytacza Rzeczpospolita. Sama Rzeczpospolita pisze o tym, że będzie minister od obrony terytorialnej, a poseł Michał Dworczyk jest poważnym kandydatem na to stanowisko. No i oczywiście 1 marca to oprócz Chopina, oprócz startu Krajowej Administracji Sądowej, to także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Skarbowej. A powiedziałem jakiej? Sądowej. No oczywiście, że skarbowej. W hołdzie żołnierzom wyklętym Gazeta Polska Codziennie, nasz dziennik, najwięcej miejsca poświęcają uwagi temu wydarzeniu, uroczystościom. Po raz 7 w całym kraju obchodzony jest ten dzień. Dzień bohaterów Armii Krajowej, którzy walczyli z Niemcami, Sowietami. Mieli być na zawsze wymazani z historii Polski. Teraz Polska im tę pamięć przywraca należną. Od kilku dni w całym kraju odbywają się uroczystości. Dziś najwięcej pisze Gazeta Polska Codziennie o tym. Wiele lat czekałem na tę sytuację. Niezłomni wrócili do świadomości Polaków, głównie za sprawą młodych ludzi. To oni, szukając swoich wzorców, odkryli to, co komuniści starali się przez dziesiątki lat pogrzebać, mówi codzienny Marek Franczak, syn jednego z najsławniejszych żołnierzy wyklętych, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. A ta rozmowa kończy się pytaniem, gdyby mógł pan chwilę porozmawiać z tatą, co by pan powiedział mu? Tato, jestem z ciebie bardzo dumny. Ty i twoi niezłomni kompanii zrobiliście dużo, ale trzeba było wyciąć więcej tej czerwonej zarazy. Tak kończy się ta rozmowa. To w Gazecie Polskiej Codziennie, podobnie w naszym dzienniku Triumf Wyklętych. Fragment ostatniego grypsu pisanego za kratami więzienia na Rakowieckiej pułkownika Łukasza Cieplińskiego, prezesa 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanego 1 marca 1951 roku. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Te słowa mogą Państwo przeczytać w naszym dzienniku. Na okładce Gazeta Wyborcza patrzy szerzej na sprawę. Tu polemika, a w zasadzie także rozmowa z doktorem Marcinem Zarembą. Żołnierze wyklęci, czy wiesz, kogo nosisz na koszulce? Tak zatytułowany jest ten wywiad. Nie było kogoś takiego jak wyklęty, mówi historyk. Byli bohaterowie i desperaci, patrioci i kryminaliści. Jedni zabijali dla chleba, drudzy dla narodu, trzeci dla wolnej Polski, a jeszcze inni chcieli tylko przeżyć. To fragment tej rozmowy w Gazecie Wyborczej Państwo znajdą. Oczywiście polemika także w sprawie kandydatury Jacka Sariusza-Wolskiego. W tej samej wyborczej Bartosz Wieliński pisze: Sariusz Wolski, wchodząc w świat intryg PiS, niweczy swój dorobek w europejskiej polityce. To ten komentarz na stronie drugiej tego dziennika. Wolna prasa, Krystian Hanka. Teraz proszę posłuchać, bo w 30 sekund pan zawrze historię ludzką, życiową. Każdy chyba taką zna. Zbliżają się egzaminy końcowe w gimnazjach. Wczoraj na zebraniu u nas w szkole oczywiście był problem kanapek na egzamin. I najciekawsze, że nie wie pan, z czym był problem? Może słuchacze im podpowiedzą i pomogą, bo nie kto je będzie robił, bo to rodzice są. Tylko z czym będą kanapki? Półtorej godziny trwał problem rozstrzygania, z czym mają być kanapki, żeby dzieci zjadły. No powiem wam, paranoję. Ja wyszedłem, bo miałem dość serdecznie. Bo naprawdę, no to była burza. Tak jeden chce z jajkiem, inny chce z szynką, a jeszcze inny w ogóle z samą zieleniną. Pozdrawiam wszystkich i życzę sukcesów, jeżeli ktoś ma ten problem też taki jak ja. Od czasu do czasu zdarzają się takie zebrania. 2-2 i 7 trójek, Radek Małpa, Polskie Radio.pl, 7-1-3-3-5. Być może ktoś z Państwa jest w stanie pomóc. I słuchaczowi, i całej klasie. A, jeszcze jeden głos w sprawie skrzypiec, o których rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem. Kilka lat temu byłam w Kremonie, w Muzeum Skrzypiec, gdzie można te wszystkie skrzypce podziwiać. Jest cała technika robienia skrzypiec. Ja wszystkim słuchaczom gorąco polecam odwiedzenie tego muzeum, bo jest naprawdę niesamowite i mnie zaintrygowało dużo bardziej niż największe inne muzea świata. 227 trójek. Zdaje się, że kiedyś redaktor Filip opowiadał także o tym muzeum. 7.30 już jest. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 100 budynków uszkodziły wczorajsze wichury na Podkarpaciu. Silny wiatr zrywał dachy i linie energetyczne, łamał drzewa. Strażacy wyjeżdżali prawie 300 razy. W dwóch przypadkach dachy zostały całkowicie zerwane. Łącznie uszkodzonych przez wichurę zostało 96 obiektów. Najwięcej w powiecie rzeszowskim, krośnieńskim i sanockim, a także bieszczadzkim, leskim i przemyskim. Wczoraj na Podkarpaciu prądu nie miało około 20 tysięcy gospodarstw domowych. Sytuacja wraca do normy, ale energetycy nadal usuwają awarie. Za atak na studentów z Turcji i Bułgarii dwaj Polacy będą musieli przez rok i 6 miesięcy pracować społecznie. Muszą też na piśmie przeprosić pokrzywdzonych. Tak zdecydował sąd w Bydgoszczy. To tam, w miejskim tramwaju, 3 miesiące temu skazani ubliżali cudzoziemcom. Sędzia Marek Kryś podkreślał, że bez wątpienia atak miał podłoże rasistowskie. Użyte wówczas słowa wskazują, iż to nie było takie zdarzenie typowe młodych ludzi pod wpływem alkoholu. Wówczas padły takie słowa, które trzeba napiętnować z całą mocą. Oskarżeni przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Barack i Michelle Obamowie podpisali lukratywny kontrakt na dwie książki. Znajdą się w nich wspomnienia byłej pary prezydenckiej z pobytu w Białym Domu, głosi wydany komunikat. Wydawca nie ujawnił wysokości kontraktu, ale według dziennika Financial Times jest gotów wyłożyć ponad 60 milionów dolarów na zapewnienie sobie wyłącznych praw do publikacji. Tyle informacji w skrócie. W Trójce poroczna ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Od dzisiaj zwaloryzowane zostają świadczenia emerytalno-rentowe. Wzrastają o 44%, gdyż wskaźnik waloryzacji wynosi w tym roku 100,44%, wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodaje, że ci emeryci, których świadczenia wynoszą do 2272 zł, nie dostaną mniej niż 10 zł podwyżki. Deflacja była większa niż wstępne prognozy i założenia makroekonomiczne. W związku z powyższym więcej niż wstępnie planowaliśmy emerytów dostanie waloryzację w wysokości 10 zł. Będzie to dotyczyło ponad 5 milionów emerytów i rencistów. Od dzisiaj podwyższane zostają też minimalne świadczenia. Minimalne emerytury z kwoty 882 zł wzrastają do 1000 zł, wzrastają też pochodne, które są podwiązane pod minimalną emeryturę. Również renta socjalna będzie wyższa o ponad 8%. Renta socjalna wynosi więc teraz 840 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 750 zł. Na rynku kredytów mieszkaniowych obserwujemy stabilizację, tak wynika z raportu opublikowanego przez Centrum Amron, czyli ośrodek analityczno-badawczy zajmujący się rynkiem nieruchomości. W ubiegłym roku banki w Polsce udzieliły ponad 178 tysięcy nowych kredytów o łącznej wartości prawie 40 miliardów zł. Prezes Centrum Amron Jacek Furga podkreśla, że zainteresowanie kredytami wynika głównie z sytuacji społecznej, a mniej z pojawiających się zachęt. Przy tym poziomie demograficznych zjawisk jak narodziny, liczba zawieranych małżeństw i tak dalej, przy tej populacji ludności uważamy, że niezależnie od tego, czy jakiś program wsparcia rządowego działa, czy nie, to ta liczba kredytów udzielanych corocznie waha się na tym poziomie między 175 a 180 tysięcy sztuk nowo udzielonych kredytów. I tak to się potwierdziło, ten trend został potwierdzony w roku 2016. Jacek Furga dodaje, że średnia wartość kredytu to około 230 tysięcy złotych. Zainteresowaniem cieszą się kredyty zaciągane na dłuższy okres. Frank szwajcarski teraz jest po 4,04 zł, euro po 4,30 zł, dolar po 4,07 zł, funt brytyjski kosztuje teraz 5,03 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji była firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południowym wschodzie. W ciągu dnia miejscami możliwe także rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i porywisty, temperatura od 5 stopni w Ustce i Bydgoszczy, 7 w Warszawie, Pile, Kielcach i Częstochowie, 9 w Bielsku Białej i Tarnobrzegu, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy zobaczysz, że cena wkładek Carefree Large to teraz jedyne 8,99, już nikt ani nic nie przeszkodzi Ci w zrozumieniu, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne systemu ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma, jeszcze o skrzypcach, właściwie powinienem powiedzieć skrzypkach. Dzień dobry, proszę posłuchać jeszcze białe i nowe skrzypce. Pozdrawiam, Staszek z Murzasichla. O. Pięknie brzmią, choć spodziewałem się trochę innego dźwięku. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the days are loaded. Leonard Cohen i Piotr Metz. Mimo że dziś zagramy z przekornie zatytułowanej płyty Śmierć bawi damka, z ust maestra Leonarda usłyszymy piękną afirmację kobiety. And I marvel at the insistence of that mechanism. Zachwycam się trwałością tego mechanizmu, który w nas cały czas siedzi i nie chce zniknąć. I wciąż jesteśmy zdumieni, zszokowani, zaskoczeni zjawiskowością tej drugiej osoby. Szczególnie, gdy jest u szczytu swoich macierzyńskich możliwości. Ta młodość, obietnica, witalność, nieposkromiona, wieczna energia ludzkiego jestestwa. I left a woman waiting. I met her sometime later. She said, I see your eyes are dead. What happened to you, lover? What happened to you, my lover? What happened to you, lover? What happened to you? And since she spoke the truth to me, I tried to answer truthfully. Whatever happened to my eyes? Happened to your beauty? Happened to your beauty? What happened to your beauty? Happened to me. We took ourselves to someone's bed, and there we fell together, quick as dogs and truly dead were we, and free as running water, free as running water, free as running water, free as you and me, the way Leonard Cohen i Piotr Metz, do usłyszenia jutro. Zapraszamy serdecznie. Przed 7.30 słuchacz opowiadał o półtora godzinnej dyskusji w trakcie zebrania klasowego rodziców, a dyskusja dotyczyła bardzo ważnej, palącej kwestii. Z czym mają być kanapki na egzaminie? Po prostu szkoła powinna zakupić drożdżówki, najnormalniejsze, jednakowe i mieliby święty spokój, a zebranie byłoby o półtorej godziny krótsze. Krótko w sprawie kanapek, nieważne z czym. Ważne, żeby było zrobione przez kogoś innego, wtedy zawsze smakują lepiej. Słuchacz nie powinien się dziwić, że było tak gorąco podczas dyskusji o kanapkach. Przecież u nas tematy polityczne wywołują zawsze gorące emocje. Tak, to prawda. 2-2 i 7 trójek. Za 18,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do trójki. 1 marca 1937 roku rozpoczął nadawanie program drugi Polskiego Radia. Wtedy nazywano go Warszawa 2. Właśnie na falach dwójki można było usłyszeć m.in. pierwsze interpretacje utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Władysława Szpilmana. Również tam swoją przygodę z radiem rozpoczął poeta, pisarz, satyryk Jeremi Przybora. Dziś, w dniu 80. urodzin, postanowiliśmy odwiedzić naszych kolegów z programu drugiego Polskiego Radia. To był program od samego początku skupiony na tym, co nowe, awangardowe, na tym, co dotyczy kultury nieumasowionej, chociaż nie unikano też rozrywki. Dyrektor programu drugiego Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. To były takie początki, pojawiali się ludzie, wizjonerzy, to trzeba od razu powiedzieć. Oni nie mieli punktu odniesienia. Oni musieli sami stworzyć, bazując na własnej wyobraźni, co może przemówić do słuchaczy dopiero się pojawiających, dopiero się rodzących, zaciekawionych technologią, ale jednocześnie uczących się słuchania bez obrazu. Marek, bo tu jest koleżanka z trójki, i chciałabym, żebyś powiedział parę słów w związku z urodzinami dwójki. Dobra? Dobrze, to bardzo zapraszam. No dobra, dobra. Trochę przeszkadzam, ale z tego, co mi powiedziała pani realizatorka, to ten utwór potrwa ze 13 minut. Chciałam wykorzystać i zapytać pana, co dzisiaj pan zaplanował? Koncerty 80-lecia. Redaktor Marek Zwyżykowski. W dwójce od lat 70. Wybrałem 6 koncertów i to jest taki przekładaniec, wielki muzyczny tort w ramach szerokiej retrospektywy koncertów rejestrowanych w minionych dekadach i prezentowanych w tym tygodniu w pasmach koncertowych. Od samego początku i w dwójce to było też rzeczą bardzo typową, transmisja. Na to już technologia pozwalała i to były transmisje również międzynarodowe. Nie udało się jednej z nich przeprowadzić, nie dlatego, że technologia wprowadziła ograniczenia, tylko wybitny dyrygent i wybitna orkiestra, mówię o Wilhelmie Furtwängerze i o Berlińczykach, wykonawcy nie wyrazili zgody. Ustami dyrygenta argument został podany następujący. Nie wyobrażamy sobie, żeby 9. symfonii Beethovena można było słuchać na sofie i w szlafroku. Zazdrościliśmy trójce corocznego karpia. Raz na 80 lat możemy stworzyć film. W dwójce od niedawna. Redaktor Paweł Sibek. Tym bardziej, że jest okazja, okrągły jubileusz i możliwość podziękowania słuchaczom, którzy z nami są, a są także w mediach społecznościowych. Opowiemy w skrócie o naszej historii, o tym, co dla nas najważniejsze. To będzie taki pozytywny, miły przekaz na początek tego wyjątkowego dnia, czyli naszego jubileuszu. Gdzie można szukać tego filmu jubileuszowego? Premiera filmu o 7.30 na naszym Facebooku, później także na stronie internetowej dwójkapolskieradio.pl. Pierwszy marca, co jest też w jakimś stopniu symboliczne, jest dniem nie tylko narodzin Warszawy II, ale również to jest jedna z dat, uznawanych za datę narodzin naszego największego kompozytora, Fryderyka Chopina. Co warto podkreślić, że pierwszy sygnał, taki sygnał próbny, został na potrzeby Warszawy II nadany 22 lutego. Czyli również data urodzin Chopina. Z drugą datą konkurującą narodzin Fryderyka Chopina. Zaczynamy transmisją z Żelazowej Woli. Jubilata, czyli program drugi Polskiego Radia, odwiedziła Ewa Ducińska. My dołączamy się do życzeń i oczywiście gratulacji, a słuchaczy, którzy chcieliby uczestniczyć w licznych koncertach zaplanowanych na dziś przez dziennikarzy Dwójki, odsyłamy do strony internetowej dwójka.polskieradio.pl. Wstęp wolny. Fryderyk Chopin. Andrzeja Godziński. Mamy dla Państwa niespodziankę. Zapraszamy serdecznie do słuchania popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tylko tyle możemy powiedzieć, że będzie niespodzianka. Proszę tego nie przegapić. Bardzo, bardzo sympatyczna niespodzianka. Pamiętają Państwo, to był 29 lutego. Raz na 4 lata. Kiedyś był taki poranek tylko i wyłącznie z muzyką klasyczną. Bardzo przyjemnie było. Thank you. Leszek Możdżer. Filip Jaśler napisał szybciutko, że chętnie kiedyś zagra duet z doktorem Tomaszem Rożkiem, który dzisiaj wyznał, że także gra na skrzypcach. A ten 29 lutego, kilka lat temu, to także przy udziale redaktora Filipa. Za 9:08 teraz. A więc czas na prasę, prasę zagraniczną. Jesteśmy w Kijowie. Paweł Buszko i zaglądamy do prasy ukraińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek gazeta Siewodnia. Tutaj artykuł zatytułowany Na prostej końcowej. To o perspektywie zniesienia wiz do Unii dla Ukraińców. Ruch bezwizowy miał być zniesiony, miał być wprowadzony właściwie przez Unię jeszcze w zeszłym roku i mimo, że Ukraina spełniła stawiane przed nią wymagania, to sprawa utknęła w unijnych mechanizmach. Tymczasem, jak wskazują cytowanie przez Siewodnia eksperci, wiele wskazuje na to, że Ukraińcy już za kilka miesięcy będą mogli wyruszyć w podróż do państw Unii bez wiz. Warunek to posiadanie paszportu biometrycznego, który wydawany jest nad Dnieprem od zeszłego roku. Skąd nadzieja na tak zwany bezwiz, jak się nazywa to na Ukrainie? Ano stąd, że instytucje unijne w końcu zaczęły procedurę jego wprowadzania. Wczoraj porozumienie w tej sprawie osiągnęli negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jak wskazuje Siewodnia, Ukraińcy będą mogli pojechać bez wiz do Unii już 12 czerwca. Gazeta Dzień. Tutaj o narastającym problemie blokady towarowej terenów zajętych przez separatystów. Od ponad miesiąca ukraińscy weterani walk w Donbasie i społeczni aktywiści blokują tory kolejowe prowadzące do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Cel to wstrzymanie wymiany handlowej z wrogiem. Blokujący wskazują również na problem kwitnącego przemytu. Jak argumentują, w sytuacji, gdzie niemal codziennie w walkach z separatystami giną żołnierze, handel z bojówkarzami jest po prostu nieetyczny. Jak to nazywają, jest to po prostu handel na krwi. Jednak jest też druga strona medalu, na którą wskazuje rząd. Sprowadzany z Donbasu antracyt, czyli wysokokaloryczny węgiel, jest niezbędny do pracy wielu elektrociepłowni i zakładów przemysłowych, zwłaszcza ogromnych hut stali. Ukraińskie władze alarmują o zmniejszających się zapasach antracytu. Wczoraj szef MSW wystąpił o zgodę na siłowe rozpędzenie blokady. W komentarzach do sprawy Deń cytuje osoby, które uciekły z Donbasu. Wskazują one na absurdalność sytuacji, w której firmy związane przede wszystkim z oligarchami mogą handlować z separatystami, a zwykli ludzie nie mogą przewozić przez linię frontu własnego mienia. Gazeta Ukraina Mołoda pisze o skutkach podwyżek cen za ogrzewanie i elektryczność. Ukraińskie władze już od zeszłego roku stosują podwyżki po to, by ceny uczynić rynkowymi. Wcześniej to państwo dopłacało do usług, także dla wszystkich ceny były tanie, niskie. Obecnie rekompensuje państwo tylko tym najuboższym. No, przynajmniej tak ma działać system w zamierzeniu. Tymczasem, jak czytamy, 1/3 odbiorców ciepłej wody i prądu nie płaci i zadłużenie wzrasta. Trudno się dziwić, bowiem ceny za ogrzewanie i ciepłą wodę, jak wskazuje gazeta Ukraina Młoda, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły niemal dwukrotnie, co bardzo mocno uderza w domowe budżety Ukraińców. Podobny temat w gazecie Wieści, która przytacza badania ukraińskich budżetów rodzinnych. Badań dokonała Państwowa Służba Statystyczna, która pytała Ukraińców o ocenę poziomu dochodów. 43% odpowiedziało, że oszczędza niemal na wszystkim oprócz jedzenia. 45% dochody swoje oceniło jako dostateczne, aby przeżyć, ale takie, z których nie da się odłożyć oszczędności. Jedynie 6% ukraińskich rodzin udaje się odłożyć zaoszczędzone pieniądze, pisze Wieści. Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, najgorsze jednak Ukraińcy mają już za sobą. Gospodarka bowiem powoli, ale mimo wszystko odbija się od dna. Sytuację ponadto może poprawić zatwierdzony przez rząd wzrost płacy minimalnej. Nie może być ona mniejsza niż 3200 hrywien, czyli około 500 zł. Sytuację może pogorszyć jednak osłabienie ukraińskiej waluty. Ukraińcy codziennie śledzą więc kurs dolara i euro. Ich wzrost bowiem oznacza również wzrost cen. Dziękujemy. To prasa ukraińska i Paweł Buszko z Kijowa. Pani Alina napisała w sprawie tej dyskusji na zebraniu rodziców, z czym mają być kanapki. 1,5 godziny trwała dyskusja. Panu, który załamywał ręce nad kanapkami, chciałam na pocieszenie opowiedzieć o moich comiesięcznych spotkaniach w szwedzkim akademiku. Trwały one około 2-3 godzin, a poruszane tematy były niezwykle ważkie, jak na przykład, dlaczego moja lodówka piszczy, kiedy od niej odchodzę na chwilę do blatu kuchennego? To jedna dyskusja. A druga, czy możemy przeprowadzić referendum w sprawie mocy kawy na stołówce? Here comes a kill. know I said I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship too much? Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Gazeta Polska. Tygodnik niepodległego Polaka. Od 190 lat. Już od 1 marca nowy magazynowy format. Ponad 100 stron. Polecam. Tomasz Sakiewicz. Szukaj w kioskach. Żegnamy reklamy.